Book 2 55 55 العمل strādāšana ما هي وظيفتك؟ Kas jūs esat pēc profesijas? وظيفة زوجي طبيب Mans vīrs pēc profesijas ir ārsts. Ana ashtaghil ka mumarrida hatta muntasaf al-nahar. Es strādāju uz puslodzi par medmāsu. Qarīban sanataqa'ad. Drīz mums būs pensija. Lakin al-darā'ib murtafi'a. Bet nodokļi ir lieli. والتأمين الصحي مكلف. Un medicīniskā apdrošināšana ir dārga. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Par ko tu gribi kļūt? أريد أن أصبح مهندسا. Es vēlos kļūt inženieris. أريد أن أدرس في الجامعة. Es gribu studēt universitātē. أنا طالب متدرب. Es esmu praktikants. لا أكسب الكثير. Es nopelnu ne īpaši daudz. أنا أتدرب خارج البلد. Es esmu praksē ārzemēs. هذا هو رئيسي في العمل. Tas ir mans priekšnieks. لدي زملاء لطفاء. Man ir jauki kolēģi. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Pusdienās Mēs vienmēr ejam uz uzņēmuma ēdnīcu. Abhath an wazīfa. Es meklēju darba vietu. Sāra lī ʿām ʿātil an al-ʿamal. Es jau gadu esmu bez darba. Yūjad fī hādha al-balad kathīr jiddan min al-ʿātilīn عن العمل. Šajā valstī ir pārāk daudz bezdarbnieku. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.